A tornyok, Al-Buruj című szúra, mekkai. Verseinek száma 22. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Was-samaa'i dhaatil buruj. A nagy csillagokkal bíró égre. Wal-yawmil maw'ud. És a megígért napra. A tanúsítóra és a tanúsítottra. Pusztuljanak el az árok emberei. A tüzelővel megrakott tűzre. Midőn ők rajta és körülötte ülnek. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. És arra, amit a hívőkkel tettek, ők maguk a tanúk. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. És csak azért acsarkodtak ellenük, mert hittek a hatalmas és magasztalandó Allahban. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Aki az egek és a föld királysága, és Allah mindenre tanú. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Bizony, akik próbára tették a hívő férfiakat és nőket, de azután nem mutattak megbánást, nekik a pokol büntetése jár, a pokol tüzének büntetése. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ám azok, akik hisznek és jó tetteket cselekszenek, azoknak kertek jutnak, amelyek alatt patakok folynak a paradicsomban. Ez lesz a nagy győzelem. إن بطش ربك لشديد. Urad szigorúsága bizony nagyon kemény. إنه هو يبدئ ويعيد. Bizony ő az, aki a teremtést elkezdte, és majdan meg is ismétli. وهو الغفور الودود. Ő a megbocsátó és a szeretetteljes. ذو العرش المجيد. A trónus ura, a dicsőséges. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Ő az, aki azt tesz, amit akar. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ. Vajon elérte hozzád a seregek története? فِرْعَوْنَ وَثَمُودُ. A fáraóé és Thamudé. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبُ. De nem. Azok, akik hitetlenek, azok a hazugságban maradnak. Wallahu min wara'ihim muhit. És Allah bizony hátulról veszi őket körül. Bel huwa Qur'anun majid. Igen, ez egy magasztos Korán. Fi lawhin mahfuz. Jól őrzött táblán.